euro.com.pl. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca wydawnictwa z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Święty. Artyści w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Jan Paweł II. Szukałem Was. Muzyka Michał Lorenc. Płyty dostępne w sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 2 maja, jest 18. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej jedna ofiara śmiertelna starć w Odessie. Grupa separatystów zaatakowała ukraińskich kibiców. W czerwonych kurtkach działacze SLD ruszyli w Polskę, zaczęli zbiórkę podpisów pod hasłem Trzy razy tak. W tym serwisie też efekty eksperymentów polskiej badaczki, od czego zależy, które kobiety podobają się mężczyznom. O dramatycznych wydarzeniach w Odessie mówiliśmy już przed godziną. Teraz mamy więcej szczegółów. Prorosyjscy bojówkarze napadli na kibiców piłkarskich, którzy planowali Marsz Jedności Ukrainy. MSW twierdzi, że jeden z Ukraińców został zastrzelony. Co najmniej 20 osób jest rannych. Lokalne media podają, że zabitych jest co najmniej 3. Kilka tysięcy kibiców odeskiego Czarnomorca i charkowskiego Metalista, których drużyny grają wieczorem w Odessie, zebrało się, aby przeprowadzić marsz poparcia dla jedności Ukrainy. Od czasu rewolucji między wszystkimi kibicami na Ukrainie trwa zawieszenie broni. Dołączyli do nich zwolennicy kijowskiego Majdanu i działacze prawicowi. Nagle napadła na nich grupa prorosyjskich bojówkarzy, ubranych w kamizelki kuloodporne i z kijami bejsbolowymi. Rozpoczęły się regularne starcia. Z obydwu stron zaczęła lecieć kostka brukowa. Słychać było wybuchy petard i strzały. Milicja próbowała rozdzielić dwie grupy. Wydarzenia w Odessie odbywają się według tego samego scenariusza, co w niedzielę w Charkowie. Wtedy na kilka tysięcy kibiców dwóch klubów sportowych Metalist i Dnipro napadło kilkuset prorosyjskich dresiarzy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. A jednocześnie ukraińskie siły na wschodzie kraju prowadzą akcję antyterrorystyczną. Pełniący obowiązki prezydenta Aleksandr Turczynow poinformował, że po stronie separatystów jest wielu zabitych, aresztowanych i rannych. Zginęło też dwóch ukraińskich żołnierzy. A Unia Europejska znów wydaje oświadczenie, że te wydarzenia obserwuje z niepokojem. Wzywamy do natychmiastowego zaprzestania wszystkich bezprawnych działań separatystów. Okupowane budynki muszą zostać opuszczone, osoby nielegalnie przetrzymywane zwolnione, a monopol państwa na użycie siły musi być poszanowany. Tak mówiła rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji Maja Kocijancic, zapowiadając, że w przyszłym tygodniu mogą zapaść decyzje o kolejnych sankcjach wobec Rosji. Wczoraj SLD zapowiedziało akcję pod hasłem Trzy razy tak. Dziś ubrani w czerwone kurtki działacze Sojuszu ruszyli w Polsce. Od Łodzi rozpoczęli zbiórkę podpisów pod trzema projektami ustaw. Po pierwsze, aby najniższe emerytury wzrosło o 200 zł. Po drugie, aby było wynagrodzenie minimalne na poziomie co najmniej 10 zł za godzinę. I po trzecie, chcemy ograniczać umowy okresowe. Po 24 miesiącach takie umowy okresowe przechodziłyby na czas nieokreślony. Celem naszej akcji jest przywrócenie w Polsce ludziom nadziei. Mówił pełnomocnik Komitetu Obywatelskiego i rzecznik SLD Dariusz Joński. Działacze Sojuszu zamierzają w ciągu tego weekendu zorganizować ponad 130 spotkań. W sumie chcą zebrać 100 tysięcy podpisów. Od czego zależy, które kobiety podobają się mężczyznom? Eksperymenty przeprowadziła polska badaczka z fińskiego uniwersytetu w Turku, Urszula Marcinkowska. I wyszło, że wśród wielu czynników istotny jest też stan zdrowia danego narodu. Rafał Motriuk o badaniach przeprowadzonych przez Polkę. Pokazała ona zdjęcia kobiet prawie 2000 mężczyzn w niemal 30 krajach. Twarze tych pokazywanych kobiet miały bardziej męskie lub bardziej kobiece cechy. Te bardziej kobiece to duże oczy i pełne usta. Te bardziej męskie to na przykład szeroka żuchwa, tłumaczyła mi autorka badań. Co się okazało? Mężczyźni w krajach, gdzie zdrowie narodowe jest bardzo dobre, mają bardzo mocną preferencję w stosunku do kobiecych twarzy kobiet. Czyli w zdrowszych narodach mężczyźni wolą te duże oczy

podzielone murem schody, po lewej stronie łazienka, po prawej. Na naszym Facebooku pękło 64 tysiące. Jeżeli chodzi o maturę, to zdania są trochę podzielone. Masa osób narzeka, że jest duża szansa, że jeżeli będziemy tak jak do tej pory koordynować czasowo i kalendarzowo Polski Top Wszechczasów z maturami, to nigdy z tej matury nic nie wyjdzie. Ale są też zdania zupełnie przeciwne. Mianowicie, że znakomicie można się przy Topie Wszechczasów do matury przygotować. Nie jestem w stanie tego roztrząsnąć. Wiemy tylko tyle, że data 2 maja prawdopodobnie z nami zostanie już na zawsze. Przed nami pozycja 7, która dla niektórych będzie zaskoczeniem i w tym momencie chciałbym powtórzyć, że w tym naszym święcie polskiej muzyki oczka nie są najważniejsze. Czesław Niemen. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to. najwyższy czas nienawiść zniszczyć sobie. Ktoś właśnie napisał, że niezależnie od pozycji i oczek, o których często opowiadam, to i tak najważniejszy, taki flagowy, sztandarowy utwór polskiego topu wszechczasów, szczególnie, że dziś obchodzimy Dzień Flagi. I trudno się z tym nie zgodzić. A tego maila muszę przeczytać. Jolka to żelazny punkt podczas startu w rajdach na orientacji. Środek lasu, ciemna noc, mapa i kompas w ręku, a ja wraz z kolegami z drużyny emigrujemy sobie. Siódme notowanie polskiego topu wszechczasów. Jesteśmy, jak mówiłem, w strefie utworów, która jest z nami od pierwszego notowania. Takim jest też List do M grupy Dżem. W tym roku na szóstym. Sobie, że nie ma Boga. jest tylko mój dom. Gdzie ty jesteś, a mnie tam nie ma. Gdzie nie wrócę już, chyba nie. Mamo, myślałem, że ty skrzywdziłaś mnie, a to ja skrzywdziłem ciebie. Szkoda, że tak późno pojąłem to. Tak dziękuję Trójce, że co roku przypomina mi, dlaczego bez względu na aspekty praktyczne nie powinienem zmienić obywatelstwa. Marcin z Norwegii. Czytam wszystkie maile, nie na wszystkie odpowiadam. lista.osobista@polskieradio.pl. Wiem już, że Rawka, ta, która niczego przy polskim topie wszechczasów nie obgryza, ma jedno oczko niebieskie, a drugie brązowe. Na miejscu piątym i jest to awans o dwie pozycje w stosunku do roku poprzedniego. TSA i 51. Thank you. ciebie, mój przyjaciel. Odszedłeś, bo byłeś słaby, jak suchy liść. Dziś możemy dotknąć się naszymi pustymi duszami. Zachwycony, no, muruję w tym momencie wędzarnię i znam wszystkie utwory na pamięć. Kocham tą muzykę. Ta wędzarnia to chyba jest słowo o znaczeniu lekko przenośnym, tak mi się wydaje. Kasia z Madrytu napisała, że postanowiła rozwiązać problem piosenki, która ma jako pierwsza zabrzmieć na weselu w sposób bardzo prosty. To będzie numer jeden dzisiejszego zestawienia. A Aleksandra, szósty rok na Islandii, też pozdrawia. Przysłała nawet pozdrowienia w języku lokalnym, których nie odważę się rzecz jasna zacytować. Na miejscu czwartym, trochę niżej niż przed rokiem. Utwór, który... Powiem tak, niestety wciąż jest aktualny. Powinien mieć pewnie wersję 2014, która już niestety nigdy nie powstanie. Republika, Biała Flaga.

miejsce, gdzie spotykam ją. Te tłumy, które cicho klną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj mnie, co widzę w niej. Czteromiesięczny Olek zasnął na autobiografii. Kiedyś proszę mu powiedzieć, że i tak bardzo, bardzo długo wytrzymał. Przed nami w siódmym zestawieniu polskiego topu wszechczasów już tylko jeden utwór. Utwór, który pewnie ci, co śledzą notowanie, domyślają się. Przed rokiem był na pozycji szóstej. A obok mnie siedzi dość zaskoczony człowiek, który przyjął zaproszenie, chyba nie wiedząc do końca, co się święci, Jarek Kichliński. Witaj. Cześć, witam. Przeczuwałeś? Nie. Myślałem, że będziemy gdzieś na miejscu 10., 9., 8., ale nie pierwszym. Strasznie się cieszę, że jesteś z nami. Mamy oczywiście niewiele czasu. Wieża radości, wieża samotności. Pierwsze skojarzenie, pierwsze wspomnienie z powstawania utworu kiedyś. To chyba tekst. Najpierw był tekst, później był rytm piosenki, później była melodia, czyli Leszek ułożył melodię piękną i był motyw fortepianowy, który też ułożył Leszek, a później była moja solówka, która brzmi troszkę jak Mark Knopfler. Tamte czasy, prawda? Tak, tamte czasy. Pamiętasz pierwsze wykonanie koncertowe? Pamiętam. To było w NCK-u, czyli w Krakowie, w Nowej Hucie w Krakowie. To była wiosna, rok 86 i wszyscy byli bardzo zdziwieni, że jest taki zespół. A wszyscy byli bardzo zdziwieni, że gra taki utwór, bo to jest moim zdaniem też utwór, który w nas wszystkich jakby wrastał powoli. To nie było tak, że to był mega przebój w ciągu tak. 5 sekund, prawda? Tak. On jest teraz, kto wie, jak wyniki świadczą, czy nie, ważniejszy niż był kiedyś. Masz jakiś pomysł dlaczego? Ja myślę, że trzeba napisać dobry tekst, dobrą melodię i trafić w czas, a myśmy akurat znaleźli się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, wtedy, w latach 80. I ten tekst dotyczy nas, więc jest do tej pory aktualny. Całe pokolenie z nim dorosło, ale też jest nowe pokolenie, bo tak jest w przypadkach wielu utworów topu wszechczasów. Nowe pokolenie, które paradoksalnie odkrywa te teksty na nowo dla siebie, bo część z nich rzeczywiście dotyczy innej epoki, ale są pewne uniwersalne treści, które gdzieś tam zostają. Tak pewnie było z tym. I z tego się cieszę. Z tego się bardzo cieszę. Jestem mile zaskoczony i widzę sens w tym, co robię. To dzwoń zaraz do kolegów, jeżeli nie słyszeli, nie spodziewali się. Przyjmij zaproszenie do programu Lista Osobista jutro wieczorem w Trójce, to porozmawiamy o tym szerzej. Dziękuję serdecznie. Jarek Kisiński. 7 notowanie polskiego topu wszechczasów. Na miejscu 1. Wieża samotności, wieża radości, albo wieża radości, wieża samotności. Sztywny pal Azji. Michał Jakubik, Jan Niebudek, Piotr Metz. Dziękujemy. Do usłyszenia za rok.